ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Wakaingia gerezani pamoja naye vijana wawili. Mmoja wao akasema, hakika mimi nimeota na kamua mvinyo. Na mwingine akasema, mimi nimeota nimebeba mikate juu ya kichwa changu na ndege wanaila. Hebu tuambie tafsiri yake, kwani sisi tunakuona wewe ni katika watu wema. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Akasema, hakitakufikilieni chakula mtakachopewa ila nitakwambieni hakika yake kabla hakijakufikieni. Haya ni katika yale aliyonifundisha Mola wangu mlezi. Hakika mimi nimeacha mila ya watu wasiomuamini Mwenyezi Mungu na wakawa hawaiamini akhira. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Na nimefuata mila ya baba zangu Ibrahim na Ishaq na Yaqub. Hatuna haki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Hiyo ni katika fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yetu na juu ya watu. Lakini watu wengi hawashukuru. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Enyi wafungwa wenzangu wawili, je, mabwana wengi wanaofarikiana wao kwa wao ni bora au Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Amwabudu badala yake ila majina tu mlioyapanga nyinyi na baba zenu. Mwenyezi Mungu hakuyateremshia hayo uthibitisho wowote. Hapana hukumu ile ya Mwenyezi Mungu tu. Yeye ameamrisha msimwabudu yeyote isipokuwa yeye tu. Hiyo ndiyo dini iliyonyooka. Lakini watu wengi hawajui. Ya sahibi as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Enyi wafungwa wenzangu wawili, ama mmoja wenu atamnywesha bwana wake mvinyo, na ama mwingine atasulubiwa na ndege watamla kichwa chake. imekwisha katwa hukumu ya hilo jambo mlilokuwa mkiuliza. Waqala lilladhi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbika fa ansahu ash-shaytan dhikra rabbihi falabitha fis-sijni bid'a sinin. Na akamwambia yule aliyejua kuwa atavuka katika wale wawili, nikumbuke kwa bwana wako, lakini shetani alimsahaulisha kumtaja kwa bwana wake, basi Yusuf akakaa gerezani miaka kadhaa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Wakaingia pamoja na Yusuf vijana wawili katika watumishi wa mfalme. Mmoja wao akasema, mimi nimeota usingizini kuwa ninakamua zabibu kutengeneza mvinyo. Mwingine akasema, mimi nimeota nimebeba kichwani kwangu mikate na ndege wanaila. Hebu tuambie ewe Yusufu tafsiri ya haya tuliota, na mambo yetu yataishia vipi? Sisi tunaamini kuwa wewe ni katika watu wanaosifika kwa wema na kujua tafsiri za ndoto. Yusufu akawaambia kutilia mkazo yale waliyajua kwake Yusuf. Hakitowahi kukufikieni chakula kuwa ni riziki mliokadiriwa, ila nami nitakwambieni kitavyokujieni kabla kukufikieni. Na nitakutajieni mapishi yake na vipi kilivyo. Namna hivyo ndivyo tafsiri ya ndoto na habari zilizofichikana katika alivyonifunza Mola wangu mlezi na akanifunulia, kwa nilimtakasia yeye tu ibada yangu. Na nikakataa kumshirikisha na kitu chochote. Na nikajitenga mbali na dini ya watu wasiomsadiki Mwenyezi Mungu, na wala hawamuamini yeye kwa njia iliyo sawa, na wanaikanya akhera na hisabu zake. Mimi nimeacha mila ya hawa makafiri, na nikafuata dini ya baba zangu Ibrahim na Ishak na Yakub. Nikamwabudu Mwenyezi Mungu pekee. Haitufali sisi kumfanyia Mwenyezi Mungu mshirika yoyote yule, akiwa malaika au jini au mwanadamu, licha ya masanamu ambayo hayaleti manufaa wala madhara, wala hayasikii wala hayaoni. Hiyo ndiyo tauhidi yaliyotutunikia Mwenyezi Mungu sisi na watu wote, kwa vile alivyotuamrisha tuwafikirishie ujumbe. Lakini wengi wa watu hawaipokei fadhila hii kwa shukrani, bali wanaikataa. Enyi wenzangu wawili wa gerezani, je, mabwana wengi mbali mbali ni bora mtu kuonyenyekea kuliko Mwenyezi Mungu mmoja asiyeshindika? Hamuabudu badala ya Mwenyezi Mungu ila majina tu mlioyazua nyinyi na baba zenu kwa mawazo bila kuwepo kweli. Mwenyezi Mungu hakuwateremshia hao hoja wala ushahidi wowote. Hapana kuhukumu nini kinachofaa kuabudiwa na kipi hakifai ila Mwenyezi Mungu tu. Yeye ameamrisha msimnyenyekee yote mwinginewe, na mumwabudu yeye peke yake. Hiyo ndiyo dini iliyo nzima iliyonyoka, ambayo dalili zote na ushahidi unaelekea kwake. Lakini aghlabu ya watu hawataki uongozi wa dalili hizi, wala hawajijui kuwa wamo katika ujinga na upotovu. Enyi wenzangu wawili wa gerezani, hii basi ndiyo tafsiri ya ndoto zenu. Ama mmoja wenu aliyekamua zabibu katika ndoto yake atatoka jela, na atakuwa akimnywesha mvinyo mfalme. Na ama huyu wa pili atatundikwa msalabani, na ataachwa msalabani ndege wa kimla kichwa chake. Yamekwisha timia hayo mambo kama nilivyoeleza kwa mujibu mlivyonitaka nieleze tafsiri ya hizo ndoto. Akamwambia yule aliyekuwa atavuka, nitaje kwa mfalme kwa sifa zangu na kisa changu. Asa huenda akanifanyia insafu, akanivua na haya mateso. Shetani alimshughulisha akamsahaulisha kutaja kisa cha Yusufu kwa mfalme. Basi Yusufu akabaki gerezani kwa miaka isiyopungua mitatu.